1000 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli będzie o kryzysie migracyjnym. Prawie 670 osób z COVID-19 zmarło ostatniej doby, to najwięcej w czwartej fali. Budki dla ptaków i nietoperzy zawisły przy przekopie Mierzei Wiślanej. A właśnie teraz rozpoczyna się szczyt Partnerstwa Wschodniego. W Brukseli spotykają się liderzy unijnych instytucji oraz przywódcy 27 krajów członkowskich i sąsiadów Unii ze Wschodu, czyli Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Nie ma natomiast przedstawiciela Białorusi, bo zawiesiła ona swój udział w tej inicjatywie. Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem mówił, że omawiane będą kwestie bezpieczeństwa, między innymi sytuacja za naszą wschodnią granicą i kryzys migracyjny wywołany przez Białoruś. Tutaj mamy bezapelacyjne wsparcie, jednoznaczne wsparcie ze strony właściwie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Cieszę się, że te moje wizyty, peregrynacje za granicą dużo dały, że wszyscy zrozumieli, jak wygląda faktycznie sytuacja na naszej wschodniej granicy, że jest to kryzys migracyjny wywołany specjalnie politycznymi instrumentami, że jest przez Łukaszenkę używani są ludzie do ataku na naszą wschodnią granicę. Minionej doby polsko-białoruską granicę próbowano nielegalnie przekroczyć prawie 30 razy. Do masowego szturmu doszło około północy na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze. Prób sforsowania granicy polsko-białoruskiej jest coraz mniej, ale służby wciąż spotykają się z agresywnym zachowaniem ze strony migrantów, mówiła rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Dzisiaj grupa 40-osobowa forsowała granicę. Te osoby rzucały kamieniami w stronę polskich służb. Białoruskie służby oślepiały żołnierzy, funkcjonariuszy laserami, były przerzucane kładki przez barierę. Funkcjonariusze zatrzymali grupę, która forsowała granicę. Jak przekazała Anna Michalska, wśród nich znaleźli się obywatele Iraku, Syrii oraz Indii. To zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Tym 40 osobom udało się przejść przez linię granicy, zostały zaraz zatrzymane przy tej granicy, pouczone, doprowadzone do granicy. Napór migrantów jest coraz mniejszy. Jeszcze kilka tygodni temu dziennie dochodziło do nawet 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w tym każdej nocy kilku masowych. Klaudia Tadura, Polskie Radio. Najwięcej zgonów podczas czwartej fali pandemii. Ostatniej doby zmarło 669 zakażonych COVID-19. Potwierdzono ponad 24 tysiące nowych przypadków koronawirusa, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o blisko 15%, czyli widzimy, że ten trend spadkowy już się ugruntował, aczkolwiek w dalszym ciągu jednak są to dość duże liczby dziennych nowych przypadków. Niestety zmarło 669 osób zakażonych COVID-19. To jest bardzo duża liczba i tutaj apel. Szczepimy się. Jeżeli nie jesteśmy zaszczepieni, a mamy objawy, zgłaszajmy się jak najszybciej do naszego lekarza. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 24 275 osób. W tej chwili dostępnych jest 31,5 tysiąca łóżek dla pacjentów z COVID-19. Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym, jakich gwarancji bezpieczeństwa oczekuje od NATO. Doradca Władimira Putina, Jurij Luszakow, poinformował, że dokument zawierający oczekiwania Moskwy został wręczony przedstawicielom Waszyngtonu. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa o przekazaniu Stanom Zjednoczonym konkretnych propozycji Władimir Putin miał powiedzieć w wideorozmowie z przywódcą Chin. Dokument miała odebrać goszcząca w Moskwie zastępca sekretarza stanu do spraw europejskich i euroazjatyckich Karen Donfried. Jurij Uszakow podkreślił, że Moskwa jest gotowa natychmiast przystąpić do negocjacji. Na początku grudnia w trakcie wideorozmowy z Joe Bidenem Władimir Putin oświadczył, iż oczekuje od NATO pisemnych gwarancji, że sojusz nie będzie rozszerzał swoich struktur o Ukrainę i Gruzję, a także nie będzie rozmieszczał swoich sił uderzeniowych wzdłuż rosyjskich granic. Państwa sojuszu wielokrotnie podkreślały, że Moskwa nie ma prawa do stawiania takich żądań. Jednocześnie wezwały Kreml do zaniechania eskalacji napięcia na ukraińskiej granicy i zagroziły dotkliwymi sankcjami, gdyby doszło do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są już budki dla ptaków i nietoperzy. Będą specjalne przejścia dla migrujących zwierząt. Zaawansowane prace dotyczące ochrony przyrody prowadzone są na przekopie Mierzei Wiślanej. Są realizowane zgodnie z wytycznymi zaleceń środowiskowych i dotyczą różnych grup roślin i zwierząt, mówi Dorota Sławek z Urzędu Morskiego w Gdyni. Z naszych wcześniejszych działań można wymienić m.in. zawieszenie pod nadzorem ornitologa 57 budek dla ptaków oraz 100 budek dla nietoperzy. W najwęższym miejscu kanału, tam gdzie jest przecięta Mierzeja Wiślana, powstały specjalne przejścia dla migrujących zwierząt. Pochylnie po dwie na każdym brzegu, położone vis-a-vis w sąsiedztwie śluzy, mają szerokość 5 metrów i długość 22 metrów. Aby ułatwić zwierzętom wydostanie się z kanału, nawierzchnie pochylni zostaną wykonane z geokraty wypełnionej żwirem i otoczakami, a następnie obsiane trawą. Żeby zapewnić bezpieczeństwo dzikim zwierzętom, wzdłuż kanału żeglugowego będą niedoświetlone pasy zieleni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą głównie na północy, miejscami także na wschodzie mrzawka, na Podkarpaciu, uwaga, lokalnie marznący deszcz powodujący gołolecia, więc może być ślisko nocą od zera w Bieszczadach do plus 6 na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro rano uważajmy także na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No a w ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno, na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, te opady będą stopniowo przemieszczać się na południe kraju, za to w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, no i jutro wszędzie temperatura dodatnia od 2 stopni na Podhalu, 4 na wschodzie, 6 w centrum, do nawet 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Dziś piąta rocznica śmierci Bogdana Smolenia. Państwo wspominają, podpowiadają młodszym i starszym 2 dwójki i 7 trójek. Dwa słowa na temat Laskowika i Smolenia. Młode pokolenie, nie wiem, czy zbyt dobrze zrozumie te ich żarty, dlatego że to były lata 80. Moje pokolenie, mam 55 lat i doskonale pamiętam te realia, które oni uchwycili w tych swoich żartach. A młode pokolenie, nie wiem, czy załapie to, o co im chodzi. No jak prowadzili ten sklep warzywny, no to przecież można brzuchy zrywać. Ale to zrozumie ktoś, kto w tych czasach żył. Tak, można było brzuchy zrywać, jak pan to powiedział. Bardzo pięknie. No ale oczywiście, nie odrywając tego od kontekstu, są zapewne takie teksty, które zapadły nam w pamięć, powiedziałbym, ponadczasowe i zrozumiałe dla każdego pokolenia młodszego czy starszego. Jak ten choćby. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Ja nie ukrywam, że Smoleń i Bareja właśnie umieliby zrozumieć, jak ornitolog nadzoruje wieszanie budek dla ssaków, jakimi są nietoperze. Nie wiem, jak to robił. A wieszanie bombek, albo wcześniej jeszcze produkcję bombek choinkowych też. Pamiętają Państwo ten sketch? Zachęcam do korespondencji zd3@polskiradio.pl mailowo, 71335 smsowo, no i najszybciej, najłatwiej, najbarwniej, oczywiście telefonicznie, 2 2 i 7 3. 12 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Nie ugłaskujmy dyktatorów, apelowała dziś w Strasburgu Daria Nawalna, córka Aleksieja, więzionego lidera rosyjskiej opozycji. Studentka krytykowała również europejskich kanclerzy i ministrów, którzy marzą o karierze w spółkach związanych z Putinem. Daria Nawalna odebrała w Strasburgu w imieniu swojego ojca nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Aleksiej Nawalny, lider rosyjskiej opozycji, obecnie przebywa w więzieniu, gdzie trafił m.in. za ujawnianie korupcji wśród przedstawicieli Kremla. Karol Surówka. Władze Europarlamentu ustawiły dziś na sali obrad puste krzesło, by przypomnieć o tym, że Aleksiej Nawalny nadal przebywa w kolonii karnej. Aleksiej Nawalny pokazał, że korupcja kwitnie tam, gdzie łamane są prawa człowieka, powiedział dziś szef Europarlamentu Dawid Sassoli. Jest on więźniem politycznym i w imieniu Parlamentu Europejskiego apeluję o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Wszyscy tutaj cierpliwie czekamy na dzień, w którym Aleksiej Nawalny będzie mógł przyjechać do Strasburga i osobiście odebrać Nagrodę Sacharowa. Zamiast Aleksieja Nawalnego do Parlamentu Europejskiego przyjechała jego córka Daria. Mówiła o zaszczycie i ważnym wyróżnieniu. Przyznała, że jako studentka boi się, czy nie popełni gafy. Później jednak nie bała się silnie krytykować niektórych europejskich polityków. Daria Nawalna mówiła o pozornym pragmatyzmie niektórych przywódców, którzy próbują negocjować z Putinem i przeczekać jego prowokacje. Radziła im, by wzięli do ręki podręcznik do historii. Ugłaskiwanie dyktatorów i tyranów nigdy nie działa. Sednem autorytarnej władzy jest ciągłe zwiększanie stawki, ciągłe zwiększanie agresji i szukanie nowych wrogów. Ci, którzy kiedyś mówili, nie prowokujmy Łukaszenki, prowadźmy dalej dialog, kiedy on zlecał pobicia i wyrzucał ludzi za kraty, osiągnęli tylko tyle, że teraz, żeby kogoś skazać, on porywa cały samolot pasażerski. Daria Nawalna zwróciła uwagę, że wiele banków nadal przyjmuje pieniądze rosyjskich i białoruskich oligarchów. Jej zdaniem większość osób zarabiających na rządach autokratów nadal może podróżować i prowadzić wystawne życie, również na salonach Europy. Równocześnie, jak przypomniała, kolejne osoby giną lub są więzione. Córka Aleksieja Nawalnego zacytowała również wiadomość, którą otrzymała od ojca przed swoim wystąpieniem w Europarlamencie. Napisał, powiedz, że nikt nie powinien ważyć się zrównywać Rosji z reżimem Putina. Rosja jest częścią Europy, dążymy do tego, by być jej częścią. Ale chcemy też, by Europa dążyła do przestrzegania własnych wartości, do promowania praw człowieka, demokracji i integralności. Nie chcemy Europy kanclerzy i ministrów, którzy marzyliby o tym, by dostać pracę w zarządzie państwowych spółek Putina oraz żeglować na jachtach oligarchów. Nagroda, którą otrzymał Aleksiej Nawalny, nosi imię sowieckiego naukowca, działacza politycznego i laureata Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. Przyznawana jest za walkę na rzecz demokracji i praw człowieka. Uroczystość relacjonował Karol Surówka. Tu Trójka, kwadrans po 16. Let the beat get I'm To fantastycznie wybrzmiał Brian Adams. 19 minut po godzinie 16. A teraz o mniej fantastycznych nagrodach w świecie sportu. Ponownie w studiu Dariusz Urbanowicz, witam cię. Dzień dobry, witam. Przypomnę, to ważne wydarzenie, myślę, w świecie narciarskim. Norweg Jesper Saldvik Pedersen wygrał zawody Alpejskiego Pucharu Świata dla osób z niepełnosprawnościami. No i chyba byśmy nie mówili o tych zawodach, gdyby nie nagrody. No nie wiem, za triumf szczególnie obożyło środowisko narciarzy, także norweskie media. Co to za nagrody w ogóle za takie zawody? No tam zawodnik dostał kubek, czy też filiżankę. Ja bym tak naprawdę nie rozpaczał, bo doszukałem się informacji, że najstarsza, licząca ponad 500 lat filiżanka, pochodząca jeszcze z czasów dynastii King, kosztowała 21 milionów funtów, więc nic prostszego, po prostu poczekać teraz 500 lat, no i ją spieniężyć. Ale takiej filiżanki nie dostał. No. Ale nie wiesz, no jeśli ta najdroższa ma namalowanego kogutka. Nie wiemy, co tam było namalowane na tej filiżance. Ale chyba przyznasz, że no wymyślenie takiej nagrody, no dalekie od przyzwoitości, no to trochę takie niepoważne. Absolutnie wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja porozmawiałem dzisiaj z kilkoma wybitnymi sportowcami, zaraz to usłyszymy, i tam nie ma nagród finansowych w tych sportach. Mówię o takich zawodach, oczywiście, no już później się okazuje, że są, ale w motorsporcie jako takim nie jest tak, że pierwsze miejsce równa się nagroda. Puchar Ameryki, najstarsze wydarzenie międzynarodowego sportu, 1851, wydawałoby się przepuszczone niewiarygodne fortuny. Wiesz, jaka jest tam nagroda? Prestiż, prawda? No, prestiż jest, tak. Polega na tym, że wznosisz puchar i go oddajesz od razu w ręce człowieka, który tym pucharem się opiekuje. Przygotowujesz się do kolejnych regas. Możesz się cieszyć, bo będzie wygrawerowane twoje nazwisko i imię i całej załogi. Ja sobie przypominam kiedyś zawody kolarskie, na których byłem komentatorem. No i zrobił się też taki pewien absmak, bo jeden z zawodników, który wygrał wyścig, który trwał dobre 3 godziny, jechał na start, bo pochodził gdzieś tam z miejscowości odległej, jechał na start 4 godziny, 3 godziny się ścigał, kolejne 3 godziny czekał na ostatnich zawodników, aby wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród, stanął na najwyższym stopniu podium i dostał dyplom i nagrodę w postaci 2 kilogramów makaronu. Tutaj słyszałem, że zdarzało się tak, że na przykład zawodnicy dostawali jakiś krążek sera. No w poprzedniej edycji, tak. Ale on ten ser spieniężył, zrobił jakąś licytację i sprzedał go tam za równowartość 20 kilku tysięcy złotych. Więc... No tu sportowcy podkreślają to, że ta filiżanka może pójść na cele charytatywne, prawda? No właśnie, więc w jakiś sposób jest pewna alternatywa. Posłuchajmy, bo też o dziwnych nagrodach powiedział mi Piotr Małachowski, wybitny polski dyskobol, 2-krotny srebrny medalista olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, gwiazda pierwszego formatu. No co, pojechałem na zawody, no i nie pamiętam gdzie, w Płocku czy gdzieś tam. No i idę na podium, bo tam coś rzuciłem, idę, patrzę, wszyscy dostają jakieś tam fajne sprzęty i mi przypadło, że jako rzut dyskiem to nagroda, no, mikrofalówka. I tak to wyglądało, ale znam lepszą historię, bo mój kolega dostał dywan kiedyś, zapaśnik. No to takie nagrody były, no, kiedyś, no dzisiaj już są lepsze. Mata mogłaby być, że ten na taśmę w sportach zawodniczych. Tak, podobne nagrody. Ale to bardzo praktyczne to jest, no słuchaj. No tak, mikrofalówka, dywan. Pytanie, ile takich w czasach jeszcze przed tymi serwisami, że można było tym handlować, ile takich mikrofalówek można było właśnie spieniężyć. No ale również Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski w wioślarstwie, wymienia różnego rodzaju dziwne i mniej dziwne nagrody, które dostawał. Pietralki, lodówka, mikrofalówki, mikser do ciasta, robot kuchenny. Tego było od cholery za tamtych czasów. Trochę jak prezenty weselne brzmi to wszystko. No tak, no ale w wioślarstwie nawet na najwyższym poziomie nie ma nagród finansowych. I jeszcze porozmawiałem z Jakubem Przygońskim, który z kolei w motorsporcie nie ma nagród finansowych. Kuba Przygoński szykuje się do Dakaru, wybitny polski kierowca Orlen Teamu, więc posłuchajmy, bo on z kolei ma bardzo dużo pucharów. No na pewno puchary są najfajniejsze, takie zrobione specjalnie na imprezę, jakby to jeszcze są takie trochę ciekawsze z jakimiś, wiesz, rzeczami związanymi z daną dyscypliną, że to jest taki ala puchar, ale tam ma w sobie, nie wiem, kawałek opony czy coś tam, jakiś kawałek wydechu, no to takie chyba są, takie są zawsze najfajniejsze, bo one są po prostu, odróżniają się od takich po prostu normalnych pucharów, których mam cały, nie wiem, jakbym na podłodze położył od tych 20 lat, to ja mam

Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czas na najważniejsze informacje z dróg. Radio Nawigator. Ponownie Monika Gniewaszewska. Witamy, witamy. Witamy, witamy i korki, korki, korki. I to właściwie we wszystkich dużych miastach, a także wokół nich. Cały czas zator mamy i to potężne. Na obwodnicy Krakowa właściwie to na obu jezdniach, zarówno do Katowic, jak i do Rzeszowa. Bardzo dużą cierpliwością muszą też wykazać się podróżujące A4 w aglomeracji śląskiej na trasie między węzłami Mikołowska-Murckowska na wysokości Katowic-Korek. Na jezdni do Krakowa ma prawie 5 kilometrów. Ponad 3 kilometry korka także na wysokości Giszowca Katowickiego. Tu zator właśnie 3 kilometry, obwodnica Gliwic, tu też duży korek. Wrocław stoi właściwie i nie tylko w mieście, ale także na obwodnicy. Bardzo dużo aut między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Lotnisko. Warszawa także w korkach, zatory na obwodnicy S8K i na jezdni do Białegostoku. Zator właściwie i bardzo powolna jazda przez około 10 kilometrów. No i jeszcze Trójmiasto, tutaj nadal bardzo nieciekawa sytuacja na obwodnicy na S6. Zator jest długi między węzłami Gdańsk, Karczemki i dalej do Gdyni, ma prawie 5 kilometrów. A zatem prosimy o szczególną ostrożność, apelujemy o cierpliwość. Więcej informacji z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jutro rozpocznie się szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Na takie szczepienie do tej pory rodzice zapisali blisko 100 tysięcy dzieci. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 669 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym, jakich gwarancji bezpieczeństwa oczekuje od NATO. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow poinformował, że dokument zawierający oczekiwania Moskwy został wręczony przed przedstawicielom Waszyngtonu. Na początku grudnia w trakcie wideorozmowy z prezydentem Joe Bidenem Władimir Putin oświadczył, że oczekuje pisemnych gwarancji, iż NATO nie poszerzy swoich struktur o Ukrainę i Gruzję, a także, że nie będzie rozmieszczał swoich sił uderzeniowych wzdłuż rosyjskich granic. Silne mgły wieczorem i w nocy w czterech województwach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w Świętokrzyskiem, na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. W południowej części województwa podkarpackiego obowiązuje ponadto ostrzeżenie przed gołoledzią. Pełny serwis za pół godziny. A więcej o pogodzie za chwilę. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od inflacji, która okazała się jeszcze wyższa niż w poprzednich wstępnych danych GUS-u. Dziś Urząd Statystyczny podał bardziej szczegółowe i dokładne dane. Tempo wzrostu cen wyniosło 7,8%. O komentarz poprosiłem Monikę Kurtek, główną ekonomistkę Banku Pocztowego. Ten wzrost cen następuje praktycznie wszędzie. Są kategorie, gdzie wzrosty cen są już dwucyfrowe od jakiegoś czasu, ale one jeszcze nabierają tempa. Takim skrajnym przykładem gaz do pojazdów samochodowych, gdzie ten wzrost wyniósł nawet ponad 50%, ale również opał, mięsa, pieczywo, cukier. Tam wszędzie mamy wzrosty dwucyfrowe. No oczywiście paliwa. Jeśli chodzi o wysoką inflację, to Polskę wyprzedzają teraz tylko Turcja, Rosja i Litwa. O inflacji ma rozmawiać w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Właśnie rozpoczyna się tam szczyt Partnerstwa Wschodniego. Przed wylotem do belgijskiej stolicy premier powiedział dziennikarzom, że będzie negocjował z Komisją Europejską możliwość nałożenia zerowego VAT-u na żywność. Rozmowy mają też dotyczyć propozycji zmian w systemie uprawnień do emisji CO2. To między innymi te opłaty przyczyniają się do windowania w ostatnim czasie cen gazu na światowych rynkach. Sejmowa Komisja Finansów odniosła się do poprawek, które wczoraj w Sejmie zgłosili posłowie do projektu przyszłorocznego budżetu. Pozytywną rekomendację dostały poprawki zgłoszone przez PiS. Przepadły poprawki opozycji, upadł też wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Państwo poprawiają redaktora. Hola, hola, redaktorku. Dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty. O wygranej filiżanki do herbaty właśnie dziś. Przypadek. Sygnały od państwa nie tylko mailowo, także telefonicznie. Uważam, że nagroda w postaci filiżanki może nie jest specjalnie wyrafinowana. Natomiast w jakiś sposób dyskusja skłania mnie do takiej refleksji, że prawdopodobnie w wielu dyscyplinach sportu nagrody poszły już tak wysoko w górę, stały się tak kuriozalne, absurdalnie kwoty i sumy, że podejście do sportu, rozumiane jako udział rzeczywiście w imprezie sportowej, no, straciło na znaczeniu w stosunku do tych wielkich, absurdalnych nagród. Zachęcam państwa do telefonowania 2 2 i 7 3 w sprawie być może tej rzeczonej filiżanki. Za 20 minut 17. Niezła historia. Środowe spotkanie z historią w studiu. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak bardzo technicznie się robi. Wczoraj mówiliśmy i o metrze, i o zdobywaniu bieguna południowego, a dziś motoryzacyjnie. W 1948 roku, właśnie 15 grudnia, w Warszawie zaprojektowano samochód ciężarowy Star 20. Co to była za konstrukcja? Może zacznę od tego, że uważana jest ta konstrukcja za jedną z najbardziej, bym powiedział, udanych konstrukcji samochodu ciężarowego, nie tylko w Polsce, ale chyba nawet w Europie w tamtym okresie. Tu mówimy o latach 1948-57, tak, bo wtedy to w fabryce samochodów ciężarowych był produkowany w Starachowicach. Przez 9 lat, tak, dokładnie. Wyprodukowano mniej więcej szacunkowo, bo te dane nie są do końca, bym powiedział, wiarygodne, ale ponad 50 tysięcy sztuk, łącznie z podwoziami do zabudowy, więc to oczywiście rozkładać można na kilka lat, no na 9 lat, jeżeli to rozłożymy, to wychodzi nam kilka tysięcy sztuk rocznie. No w pierwszych latach to było tam 10-20, kolejnych ponad 200 sztuk rocznie. Tak, no bo tam szacunkowo to w granicach kilku tysięcy, 7,5 kilku tysięcy egzemplarzy rocznie. Decyzja oczywiście zapadła w wyniku, no co tu dużo mówić, zapotrzebowania w państwie polskim na tego rodzaju sprzęt. Potrzebowaliśmy samochodu, który nadawał się po pierwsze, może tak, spełniał pewne wymogi techniczne, jeżeli chodzi o stan nawierzchni i możliwości naszego tutaj, bym powiedział, naszej infrastruktury. Czyli lekka, wytrzymała ciężarówka o różnorakim zastosowaniu. Różnorakim, tak, czyli taki wielozadaniowy samochód, który potrafił wytrzymać bardzo dużo na polskich ówczesnych drogach. Oczywiście to zadanie zostało skierowane do jego wykonania, jego przygotowanie do Centralnego Biura Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego w Łodzi. Samochód miał bardzo nowoczesną kabinę wagonową. Różnił się od kolejnych modeli tylko chyba kwestiami związanymi z reflektorami. Oczywiście był produkowany w starachowickich zakładach. No, sama nazwa Star. To jest od Starachowic, może też wyjaśnijmy, może nie każdy jest zorientowany. A Starachowice i Star to wcale nie od gwiazdy, tylko od Starzecha i od tak kuźni jest. Starzecha. Tak, więc w grudniu 1948 roku pierwszych 5 egzemplarzy produkcyjnych pojawiło się w trakcie Kongresu Zjednoczeniowego Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w budynku Politechniki Warszawskiej. No i dodajmy jeszcze, że zespół konstruktorów otrzymał w 1950 roku Państwową Nagrodę Naukową. Tak, nie wiem za konstrukcję Stara. Nie wiem, jaką ona miała wtedy wartość i czego ona dotyczyła. To jest ciekawe, może ktoś ze słuchaczy nam by podpowiedział. Ale na pewno historyczną i motoryzacyjną ogromną miała wartość Stara. Zapewne. Gwiazdy polskich szos przez wiele, wiele lat. Tak jest. Niezła historia. A równo 20 lat temu, 15 grudnia 2011 roku, były prezydent Francji Jacques Chirac został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za defraudację publicznych pieniędzy i narażenie zaufania publicznego. Mankamenty systemów politycznych, ta defraudacja i korupcja? Tu odnieśmy się tylko do tego wątku francuskiego. Mhm. Panie redaktorze, szanowni państwo, niedawno, dosłownie chyba niecały miesiąc temu, inny polityk obozu prawicowego, bo Jacques Chirac był ostatnim politykiem, który był utożsamiany z obozem gaullistowskim, czyli tym wielkim obozem politycznym, który założył Charles de Gaulle i który scementował francuską prawicę. Niedawno jeden z ostatnich, można byłoby powiedzieć nawet uczniów Jacques'a Chiraca, Nicolas Sarkozy, został również skazany na rok więzienia w zawieszeniu za przyjmowanie w sposób niezgodny z prawem subwencji na kampanię wyborczą. Czyli nie jest to, ten przypadek Jacques'a Chiraca nie jest odosobnionym przypadkiem. To jest, w zasadzie nie wiem, czy to jest wpisane w jakąś taką obyczajowość francuską, że w jaki sposób rzeczywiście, skoro rządzimy w państwie, to mamy prawo, czy możemy stać ponad prawem, albo gdy tworzymy to prawo, to w jaki sposób je tworzymy tak, że ono ma obowiązywać innych, a nas nie. Bo tak by wyglądało. W ogóle obóz prawicy francuskiej, tej nazwałbym takiej centrowej, właśnie postgaullistowskiej, jest w jakiś sposób skażony, w moim odczuciu, właśnie takim sposobem myślenia. To znaczy, że no jakoś to będzie, tutaj zdobędziemy pieniądze oficjalnie, a tutaj będziemy mogli te pieniądze w jakiś sposób lekko ręko wydać, potem gdzieś się odbierze i to jest niestety, ale wydaje mi się taka cecha właśnie, nie wiem, współczesnego systemu politycznego, który funkcjonuje we Francji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kolejne spotkanie z historykiem. I kolejna niezła, poruszająca już powiem historia. Jutro o tej samej, co dziś porze. Zapraszamy. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Red Hot Chili Peppers w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do godziny 17. Dosłownie przed chwilą w Brukseli rozpoczął się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Na miejscu jest Beata Płomecka. Dzień dobry, witam cię w audycji popołudniowej. Dotarłaś do dokumentu, do właśnie projektu deklaracji przygotowanej na ten szczyt. Powiedz, co z niego wynika? Ta deklaracja ma być przyjęta za kilka godzin. Spodziewamy się, że około 22 ten szczyt się zakończy. Natomiast to, co jest w tej deklaracji kluczowe, myślę, dla takich krajów jak Ukraina, Gruzja i Mołdawia, to zapisy, chociaż powinnam była powiedzieć to, czego nie ma, bo są zapisy potwierdzające europejskie aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego. Wymieniłam Ukrainę, Gruzję i Mołdawię, bo te kraje są najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o zbliżanie do Unii. Mają podpisane umowy stowarzyszeniowe, strefy o wolnym handlu i one chciałyby już rozpocząć negocjacje członkowskie, ale na to nie ma zgody części krajów Europy Zachodniej. Od początku, właściwie od 2009 roku, kiedy powstało Partnerstwo Wschodnie, przypomnijmy, inicjatywa Polski wspierana przez Szwecję w zamyśle miało zbliżać te kraje do Unii. Oczywiście Ukraina, Gruzja i Mołdawia przede wszystkim, Armenia i Azerbejdżan członkostwem we wspólnocie nie były zainteresowane. Natomiast te trzy państwa, a i owszem, i Polska mówiła, że w przyszłości jest europejska perspektywa i jest miejsce dla tych krajów w Unii Europejskiej. Unia zmęczona wcześniejszymi rozszerzeniami, teraz już w ogóle niechętnie patrzy na kolejne rozszerzanie, a już na pewno niechętnie patrzy na wschód, więc na razie Ukraina, Gruzja i Mołdawia na rozpoczęcie negocjacji członkowskich nie mają co liczyć. Dzisiaj to usłyszą na szczycie przywódcy tych krajów i jest to w deklaracji. Jest potwierdzenie europejskich aspiracji i europejskich wyborów, no ale bez obietnicy członkostwa. Jest także deklaracja o poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej. To oczywiście w kontekście zagrożeń ze strony Rosji, agresywnych działań Rosji, destabilizujących działań w tym regionie. Rosja uważa ten region za swoją strefę wpływów i tak się akurat składa, że Ukraina, Gruzja i Mołdawia, które chcą być w Unii, które są najbardziej, są najbliżej z tych wszystkich sześciu państw Partnerstwa Wschodniego, mają problemy terytorialne z Rosją, która destabilizuje tam sytuację. Jest także osobny paragraf dotyczący Białorusi. Białorusi na tym szczycie nie ma. Do niedawna, jeszcze kiedy Białoruś była objęta sankcjami, jeszcze zanim zaczęło się wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim, jeszcze zanim były sankcje za sfałszowanie wyborów prezydenckich w ubiegłym roku, bo wcześniej już Białoruś była obejmowana sankcjami, przyjeżdżał jeszcze minister spraw zagranicznych. Teraz i jego nie ma, więc jest pięciu przywódców i jest wolne krzesło. Jest wolne krzesło, jest flaga przy stole i to wolne krzesło, jak mówił szef Rady Europejskiej wcześniej, czeka na demokratycznie wybranego przywódcę w nadziei, że kiedyś w Unii Europejskiej na szczycie Partnerstwa Wschodniego się pojawi. No i czytając ten tekst deklaracji, jest on absolutnie odnosi się do aktualnych wydarzeń, bo jest mowa o wsparciu demokratycznego społeczeństwa białoruskiego, o wsparciu niezależnych mediów i jest też odniesienie do tego, co dzieje się na granicy, czyli jest potępienie wykorzystywania przez reżim w Mińsku migrantów do politycznych celów, a tak o tym także mówił przed szczytem premier Mateusz Morawiecki. Tutaj mamy bezapelacyjne wsparcie, jednoznaczne wsparcie ze strony właściwie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. To kryzys migracyjny wywołany specjalnie politycznymi instrumentami przez Łukaszenkę. Używani są ludzie do ataku na naszą wschodnią granicę. I to, jak wiemy, był też powód, dla którego Unia nałożyła sankcje w kilkanaście dni temu. Piąty pakiet sankcyjny przede wszystkim skierowany był na tych, celownik był na tych, którzy doprowadzają, stoją za tym instrumentalnym wykorzystywaniem migrantów. To były i osoby, ale też i firmy, które wspierają reżim w Mińsku. Już w przygotowaniu są kolejne sankcje. Zresztą wczoraj powtórzył to szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, kiedy usłyszeliśmy dzień zresztą przed szczytem Partnerstwa Wschodniego wyroki skazujące dla opozycjonistów, w tym męża Swiatłany Cichanouskiej, tej, która jak uznaje wspólnota międzynarodowa, wygrała te sierpniowe wybory w ubiegłym roku, a Aleksander Łukaszenka tylko dlatego pozostaje u władzy, że je sfałszował. Jej mąż Swietłany Cichanowskiej został skazany na 18 lat kolonii karnej. Wczoraj szef unijnej dyplomacji, potępiając te wyroki skazujące, a procesy za zamkniętymi drzwiami, powiedział, że to jest dalszy ciąg tych represji wobec obywateli i wobec opozycji. No i też przypomniał, że Unia Europejska w każdej chwili może sięgnąć po sankcje, a rzeczywiście ten szósty pakiet sankcyjny jest już przygotowywany. Sprawa Rosji, sprawa Ukrainy dzisiaj na szczycie Partnerstwa Wschodniego z oczywistych względów, ale też ta sprawa i Białorusi, wykorzystywania migrantów przez białoruski reżim, te sprawy też powrócą jutro na szczycie, bo jutro normalny unijny szczyt z udziałem już tylko przywódców 27 krajów i Białoruś, Rosja i Ukraina są także w programie szczytu. W Brukseli rozpoczął się szczyt Partnerstwa Wschodniego i to spotkanie relacjonowała dla nas. I jeszcze będzie w audycji, także w serwisach informacyjnych, nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Bardzo serdecznie dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 5 minut 17. W audycji o nietypowych, dziwnych, osobliwych nagrodach za zawody sportowe. Kiedyś na Ukrainie, jak pływałem w juniorskiej sekcji pływackiej, to jeden z kolegów na zawodach takich wojewódzkich wygrał za trzecie miejsce pobyt u fryzjera. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz? No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.